इसमें भूत उत्पत्ति विषय में जो विरुद्ध प्रतिपत्ति विरोधाभास हो रहा है उसका निराकरण करते हुए अभी पूर्व पक्ष कह दिया कि अस्ति तु एकादशी प्रथम कहा न वियद अश्रुते है वियद उत्पत्तिर न भवति अश्रुते है छांदोग्य न श्रुतम। पूर्व पक्ष कहा कि अस्ति तैतरीय श्रूयते, अभी एकादशी कह रहा है कि गौणी असंभव। तैतरीय में जो आकाश की उत्पत्ति कही गई है वो गौण है क्योंकि कारण नहीं होने से उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। कारण तीन प्रकार के, समवायी असमवायी और निमित्त कारण। समवाय कारण होता है अवयव, आकाश निरवयव होने से उसका कोई अवयवी अवयव ही नहीं है। और समवाय कारण अगर नहीं है, समवाय कारण का संयोग को असमवाय कारण कहेंगे। अगर समवाय कारण नहीं है तो असमवाय कारण नहीं होगा। और समवाय असमवाय ये दोनों फिर आगे निमित्त, अगर यही दोनों ही नहीं है तो फिर निमित्त कारण नहीं होगा। भाष्य में नास्ति इत्यादि न नास्ति वियत उत्पत्तिर अश्रुतेरेव अश्रुतेरेव वियत उत्पत्तिर नास्ति, नहीं सुना गया इसलिए छंदोग्य में नहीं सुना गया इसलिए आकाश की उत्पत्ति नहीं है। टीका में आकाशो न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात् आत्मवत्, आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि उसका कोई सामग्री नहीं है। सामग्री तीन प्रकार के कारण नहीं है, जैसा आत्मा, आत्मा में कोई सामग्री नहीं है, समवायी असमवायी निमित्त कारण नहीं है इसलिए न उत्पद्यते। आकाश में भी हेतु सामग्री शून्यत्व रहने से साध्य उत्पत्ति अभाव ये सिद्ध हुआ। आगे भाष्य में या तो इतरा वियद उत्पत्तिवादिनी श्रुतिर उदाहृता सा गौणी भवितुम अर्हति, या तो इतरा इतरा अर्थात तैतरीय वियद उत्पत्तिवादिनी श्रुति वियत उत्पत्ति तम वदितुम शीलम यस्या सा वियद उत्पत्तिवादिनी श्रुति उदाहृता जो पूर्व पक्ष के द्वारा कहा गया सा गौणी भवितुम अर्हति, गौणी ही होना होगा। अभी पूर्व पक्ष पूछेगा अकस्मात, एकादशी कहता है असंभव असंभव है, इसको पूर्व एकादशी स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं आकाशस्य उत्पत्ति ही संभावयितुं शक्या, आकाश की उत्पत्ति इसका संभावना ही नहीं हो सकती है। क्यों नहीं होगा, कहते हैं श्रीमत कर्णभूक अभिप्राय अनुसारेषु जीवत्सु, श्रीमत कर्णभोग वैशेषिक उनका अभिप्राय अनुसार जब तक है तब तक आकाश की उत्पत्ति नहीं स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि वो लोग कहते हैं वैशेषिक मत वाले समवायी असमवायी और निमित्त कारण तीन चाहिए, तो जब तक ये आकाश का ये तीन नहीं होंगे आकाश की उत्पत्ति कैसी हो जाएगी। ते ही ते अर्थात कर्णभोग अनुसारिण कारण सामग्री असंभवात आकाशस्य उत्पत्ति बारयन्ति, कारण सामग्री नहीं होने से आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। समवाय समवायी निमित्त कारणेभ्यो ही किल सर्वम उत्पद्यमानं समुत्पद्यते, समवायी असमवायी निमित्त कारणेभ्यो तीन प्रकार के कारण ही किल किल अवधारणार्थ कहते हैं सर्वम उत्पद्यमानम, जितने सारे जिनका उत्पत्ति होती है वो सभी तीन प्रकार के कारण से ही समुत्पद्यन्ते। और समवाय कारण कहते हैं द्रव्यस्य च एक जातीयकम अनेक च द्रव्यम समवाय कारणम भवति, द्रव्य का समवाय कारण क्या होगा कहते हैं एक जातीयकम समान जातीय होना चाहिए, नहीं कि पृथ्वी द्रव्य का कारण कोई जल हो जाएगा कोई वायु हो जाएगा ये नहीं होगा। एक जातीय कम और जो कार्य है उसका जो समवाय कारण होगा समान जाति होना चाहिए। और अनेकम च द्रव्यम, दो कपाल मिलने से एक घट होगा, बहुत सारे तंतु मिलने से एक पट होगा, तो जो कारण होगा समान जातीय होना चाहिए और अनेक भी होना चाहिए। अनेक च द्रव्यं समवाय कारणं भवति, नच आकाशस्य एक जातीयकं अनेकं च द्रव्यम आरंभकम् अस्ति। आकाश का इसी प्रकार की एक जातीयक अनेक द्रव्य आरंभक इस प्रकार के आकाश का नहीं है। यस्मिन् समवाय कारणे सती, अगर एक समान जातीय अनेक अवयव होंगे वह हो जाएगा समवाय कारण। तो समवाय कारणे सती असमवाय कारणे च तत्संयोग, समवाय कारण है कपाल है तभी असमवाय कारण कपाल संयोग होगा। तो अगर होने संयोग संयोगे वो भी सप्तमी है। तो समवाय कारणे सती असमवाय कारणे च तत् संयोगे सती ये भी हो जाएगा। इस प्रकार आकाश उत्पद्ये तद अभावात, तद अभावात तयोर अभावात समवाय असमवाय कारण ये दिन दोनों नहीं होने पर तद अनुग्रह प्रवृतम निमित्त कारण दुरापेतम एव आकाशस्य भवति। समवाय असमवाय कारण ये दोनों का अभाव होने से वो दोनों को अनुग्रह करने के लिए निमित्त कारण आ गए। तद अनुग्रहाय प्रवृतम, तद अर्थात तयोः, तयोः अनुग्रहाय प्रवृतम निमित्त कारणम। अगर तयोः वो दोनों ही नहीं रहे तो फिर उनको अनुग्रह करने के लिए निमित्त कारण दूरापेतम, दूरात अपेतम, अपेतम अर्थात त्याज्यम, निमित्त कारण भी आकाश का नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं अभी सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा ये समवाय असमवाय निमित्त कारण ऐसा आप लोग कहते हैं, किंतु सिद्धांति कहता है कि अविद्या नच नच एकदेशी कहेगा, सिद्धांति कहेगा अविद्या ब्रह्मणो सत्वाद हेतु असिद्धि। पूर्व पक्ष अनुमान पूर्व में ठीक दे दिया उसका, आकाशो न उत्पद्यते सामग्री शून्यत्वात्। सिद्धांत कहेगा कैसे सामग्री शून्य, अविद्या और ब्रह्म ये दोनों है, तो अविद्या ब्रह्म होने से सामग्री शून्य कैसे हो गया, ये तो सामग्री हो गया। तो सिद्धांत कहता है कि अविद्या ब्रह्मणो हो सत्वात्, अविद्या और ब्रह्म ये दोनों है, तो होने से ब्रह्म से अविद्या के चलते आगे आकाश की उत्पत्ति हो जाएगी, तो सामग्री शून्य नहीं है, इसलिए हेतु असिद्धि तो सामग्री शून्य हो जाएगा, कैसे होगा, अविद्या ब्रह्म विद्यमान है। एकदशी कहता है कि इति नच, अगर अविद्या ब्रह्म विद्यमान हो जाएंगे तो सामग्री आ जाएगा, तो फिर पूर्व पक्ष का हेतु की असिद्धि हो जाएगी। पूर्व पक्ष कहता है कि नच विजातीयत्वेन अनयोर आरंभकत्वो अयोगात असंयुक्तत्वाच्च। एकदेशी ने कहा था कि द्रव्य का जो समवाय कारण होगा वो समान जातीय का होना चाहिए, और असमवाय कारण हो जाएगा वो जो समवाय कारण का संयोग। तो अभी आप कहते हैं कि एक आकाश हो गया कार्य और उसका कारण होगा ब्रह्म, ये समान जातीय का नहीं है, ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता वाला है, आकाश व्यावहारिक सत्ता वाला है, इसलिए समान जातीय नहीं हुआ। तो ब्रह्म और माया अविद्या ये दोनों मिलकर के आकाश को बना देंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रह्म समान जातीय नहीं हुआ। दूसरा है कि अगर ब्रह्म और अविद्या को ये दोनों समान जातीय नहीं होने पर भी समवाय कारण अगर मान भी ले तो भी समवाय कारण का संयोग ही असमवाय कारण, तो भी ब्रह्म और अविद्या में संयोग हो जाएगा, अभी नहीं हो पाएगा। तो पूर्व पक्षी बोलता है विजातीयत्वेन अनयोर आरंभकत्व अयोगात और असंयुक्तत्वाच, इसमें संयोग भी नहीं है, संयोग एव ही द्रव्यस्य असमवाय कारणम, द्रव्य का असमवाय कारण समवाय कारण का संयोग, अभी तो संयोग ये दोनों में होता नहीं, अतः समवाय असमवायनोर अभावात न हेतु न हेतु सिद्धि। समवाय और असमवाय ये दोनों नहीं हो पाएंगे, नहीं होने से हेतु जो है सामग्री शून्य तो ये बना रहा, तो इसलिए कोई हेतु असिद्धि नहीं हो जाएगी। और भी कह रहा है एकदेशी प्राग भाव शून्यत्वाच आत्मवत आकाशो न उत्पद्यत इत्याह। प्राग जो पदार्थ उत्पन्न होगा उससे पूर्व में वो पदार्थ की प्रागभाव रहेगा, अभी आकाश का प्रागभाव ही नहीं होता है, तो प्रागभाव नहीं होने से तो फिर उत्पन्न कैसे होगा, क्योंकि कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी, और प्रागभाव ही नहीं है तो फिर कार्य कहाँ से होगा। प्राग भाव शून्यत्वाच आत्मवत् आकाशो न उत्पद्यत इति आह। भाष्य में उत्पत्ति मतांच तेज प्रभृतीनां पूर्वोत्तर कालयोर विशेषः संभाव्यते प्राग उत्पत्ते हे प्रकाशादि कार्यम न बभूव पश्चात् भवति इति। उत्पत्ति मतां तेज प्रभृतीनां वायु तेज आगे यहाँ तो वायु नहीं पूर्व पक्ष तो तेज से कहता है छांदोग्य को लेकर के एकदशी छांदोग्य को लेकर के तेज से ही उत्पत्ति कहता है वो इसलिए एकदशी कहता है कि तेज प्रभृति नाम उत्पत्ति मताम उत्पत्ति वाले जो तेज प्रभृति उनका पूर्वोत्तर कालयोः विशेषः संभाव्यते पूर्व और उत्तर काल अर्थात सृष्टि होने से पहले और सृष्टि होने के बाद उनका विशेष संभाव्यते उनका विशेष होता है क्या विशेष प्रकाश आदि कार्यम प्राग न बभूव उत्पत्ति होने के बाद पश्चात भवती थी तेज की जब उत्पत्ति नहीं है तो प्रकाश नहीं होता था जब उत्पत्ति हो गई तो प्रकाश फिर होगा पश्चात भवती तो प्रकाश आदि कार्य टीका में उसको दे दिया प्रकाश चाक्षुष अनुभव तेज उत्पन्न होने से पहले उसका प्रकाश नहीं था अर्थात उसका चाक्षुष अनुभव नहीं होता था। भाष्य में कहा प्रकाशादि आदि पद न टीका में कहते हैं आदि पदाद तम ध्वंसा पाकयोर ग्रहणम उत्पन्न हो गया तो तम ध्वंस करेगा और पाक इत्यादि भी कर सकता है तो ये सब तेज की उत्पत्ति से प्राक काल में ये नहीं था और उत्पत्ति होने के बाद ये हो गया ये तो विशेष दिखा इसमें। आगे टीका में मूर्त द्रव्य आश्रयत्वम ही आकाशस्य कार्यम तो जैसे तेज का कार्य उत्पत्ति से पहले नहीं था बाद में हुआ इसी प्रकार के आकाश की अगर उत्पत्ति मानेंगे उत्पत्ति होने से पहले आकाश का कार्य नहीं था बाद में हुआ ये कहना पड़ेगा। ये आकाश का कार्य क्या है कहते हैं मूर्त द्रव्य आश्रयत्वम ही आकाशस्य कार्यम मूर्त द्रव्यों को आश्रय देना यही आकाश का कार्य। अभी कहेंगे कि आकाश उत्पत्ति होने से पहले ये कार्य नहीं था मूर्त द्रव्यों को स्थान नहीं देता था ऐसा कहेगा तो आकाश उत्पत्ति होने से पहले अर्थात प्रलय काल में तो प्रलय काल में आकाश तो था नहीं इसलिए किसी मूर्त द्रव्य को स्थान नहीं देता था तो ऐसा हो तो वैशेषिक कहेंगे हमारा तो प्रलय समय में इतने सारे मूर्त द्रव्य विद्यमान रहते हैं पृथ्वी जल तेज तेज ये तीनों का ये तीनों वायु में तो मूर्त नहीं कहेंगे वो लोग वो लोग कह देंगे मूर्त है किंतु अभी पूर्व पक्ष तो तीनों मतलब एकदेशी तीनों का ही उत्पत्ति मान रहा है इसलिए तेज तक लेंगे तो अभी एकदेशी कहता है कि आकाश का जो कार्य है मूर्त द्रव्य को आश्रय देने का तच्च प्रलय अपि अस्ति प्रलय काल में भी वो मूर्त द्रव्य को आश्रय देता है क्यों कहते परमाणु आश्रयत्वात् तो परमाणु ये सब रहेंगे प्रलय काल में भी परमाणु नित्य है परमाणु को आश्रय कौन देगा कहते आश्रय देने वाला तो आकाश ही है इसलिए अगर प्रलय काल में आकाश नहीं रहेगा तो फिर इनको आश्रय कौन देगा ये परमाणु इत्यादि रहेंगे कहाँ इसलिए आकाश प्रलय काल में नहीं था ऐसे बात नहीं है अतो न प्रागभाव इत्यर्थ इसलिए आकाश का प्रागभाव है ही नहीं और जिसका प्रागभाव नहीं रहेगा उसका उत्पत्ति भी नहीं होगा अतो न प्रागभाव इत्यर्थ। भाष्य में आकाशस्य पुनर्न पूर्वोत्तर कालयोर विशेषः संभावयितुं शक्यते पूर्वोत्तर काल पूर्व काल अर्थात सृष्टेः प्राक् उत्तर काल अर्थात सृष्टेः पश्चात् तो आकाश का इसी प्रकार की कोई विशेष संभावयितुं न शक्यते आकाश का कोई विशेष ऐसे नहीं कह सकते अर्थात जैसे तेज का कार्य पहले नहीं था बाद में हुआ इसी प्रकार के आकाश का कार्य पहले नहीं था सृष्टि होने से पहले बाद में हुआ ऐसा नहीं है क्योंकि सृष्टि होने से पहले प्रलय काल में भी आकाश परमाणु को सब आश्रय देता था इसलिए आकाश तो नित्य मानना पड़ेगा। टीका में प्राग अभाव असत्वम स्फुटयते प्राग अभाव आकाश का नहीं है जिसका प्राग अभाव होगा वो उत्पन्न हो सकता है आकाश का प्राग अभाव नहीं प्राग भाव असत्व स्फुटयति किंग ही प्राग भाव से क्या होता है उत्पत्ति काल उत्पत्ति होने से पहले कोई पदार्थ नहीं रहता है, जैसे घट अभी उत्पन्न नहीं हुआ, घट उत्पन्न नहीं हुआ तो घट का अभी अभाव है। हाँ। ये अभाव जो है अभी घट उत्पन्न हो गया, होने के बाद आगे फिर घट नष्ट हो गया जी। तो फिर घट का अभाव हो गया जी। तो उत्पत्ति होने से पहले भी घट का अभाव हो गया था, नाश होने के बाद भी अभाव हो जाएगा। उत्पत्ति से पहले था ये अभाव, अभाव था। हाँ। नाश होने के बाद भी फिर अभाव रहेगा। हाँ। ये दोनों अभाव किंतु एक ही प्रकार के नहीं होंगे, क्योंकि एक उत्पत्ति से पहले था, एक नाश होने के बाद रहा, इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि दोनों अभाव होने पर भी अलग अलग प्रकार की अभाव। तो इसलिए जो अभाव उत्पत्ति होने से पहले था उसको कहा जाएगा प्राग अभाव, और जो नाश हो जाने के बाद होगा उसको कहेंगे प्रध्वंस अभाव। तो अभाव इस प्रकार के चार प्रकार के सब ग्रंथों में विचार करते हैं। तो यहाँ प्राग अभाव अर्थात उत्पत्ति होने से पहले जो अभाव रहता है। वेदांत लोग अर्थात व्यवहार में ऐसे विचार करने के लिए मानते हैं, वेदांत का चूड़ांत सिद्धांत में ब्रह्म को छोड़कर के बाकी कुछ भी नहीं है, अभाव भी नहीं है, भाव भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से उत्पत्ति। हाँ, वो तो सब धीरे धीरे आप थोड़ा जितना जितना श्रवण करेंगे ये सब और थोड़ा स्पष्ट होगा। वेदांत में केवल ब्रह्म ही एकमात्र पदार्थ, बाकी सब नहीं है, किंतु व्यवहार इत्यादि को लेकर के वेदांति कुछ दूर तक ये सब स्वीकार करता है, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं। प्राग भाव असत्वम पूर्व पक्ष कह दिया कि प्राग भाव आकाश का नहीं है, इसको अभी बताता है पूर्व एकदेशी, पूर्व पक्ष ने एकदेशी भाष्य में किंग ही प्राग भाव प्राग उत्पत्तेर, अगर उत्पत्ति होने से पहले आकाश नहीं था कहेंगे, अर्थात आकाश के अभाव था, आकाश का कार्य है अवकाश देना, उत्पत्ति होने से पहले अवकाश नहीं था अर्थात अनवकाश था, तो एकदेशी कर किंग ही प्राग उत्पत्तेर अर्थात उत्पत्ति है प्राग, उत्पत्ति होने से पहले अनवकाशम असुशीरम अछिद्रम भभुव इति शक्यते अध्यवसा तुम, आक्षेप करता है उत्पत्ति होने से पहले कि आप ऐसा निश्चय कर पाएंगे अनवकाश था असुशीर था अछिद्र था, अर्थात अवकाश सुशीर छिद्र ये नहीं था, इस प्रकार की क्या आप निश्चय कर सकते हैं, आक्षेप करता है एकदेशी। यह टीका में उसको देते हैं स्थूल आश्रय अवकाश, भाष्य में कहा अवकाश अनवकाश असुशीर अछिद्र, तो उसमें सब में जो नए का जो प्रकृति है अनवकाश में प्रकृति हो गया अवकाश, स्थूलों का आश्रय हो गया अवकाश, सूक्ष्म का आश्रय हो गया छिद्र और अणु का आश्रय हो जाएगा सुशीर, तीन शब्द भाष्यकार व्यवहार किए थे, टीकाकार उसका थोड़ा अर्थ दे दिया। ये तो पूछेंगे अनवकाश और असुशीर ये अंतर क्या है, सुशीर अर्थात छिद्र किंतु असुशीर अछिद्र ये विश्व पर्यायवाची शब्द व्यवहार हो गया, इसलिए टीकाकार थोड़ा स्पष्टता दे दिए। टीका में किंच अभी एकदेशी कर रहे हैं आत्मवत आकाशो न जायते विभुत्वात अस्पर्श द्रव्यत्वात्, विभुत्वात आकाशो न जायते, दृष्टांत दे दिया आत्मवत, तो जैसे आत्मा में विभुत्व है इसलिए न जायते, इसी प्रकार के आकाश में भी विभुत्व है इसलिए न जायते। दूसरा हेतु दे दिया अस्पर्श द्रव्यत्वात, द्रव्य है और जिसका स्पर्श नहीं है, स्पर्श वाले द्रव्य हो जाएंगे पृथ्वी जल तेज वायु, तो अगर वैशिष्ट के मत लिया जाएगा तो आत्मा ये अस्पर्श द्रव्य, जैसे आत्मा अस्पर्श द्रव्य होने से न जायते इसी प्रकार आकाश भी अस्पर्श द्रव्य होने से न जायते, ये लक्षण वायु में भी जाएगा, वायु वायु में स्पर्श हो जाएगा इसलिए न जायते नहीं उठेगा। ये एकदेशी आगे कह भाष्य में पृथिव्यादि वैधर्म्याच विभुत्वादि लक्षणाद आकाशस्य अजत्व सिद्धि, पृथिव्यादि वैधर्म्यात और विभुत्वादि लक्षणाद, ये पृथ्वी इत्यादि जैसे है आकाश उससे भिन्न धर्म वाला है, क्योंकि जो पृथिव्यादि है ये सब स्पर्श वाले हैं, आकाश में स्पर्श नहीं है, और विभुत्वादि लक्षणात ये दूसरा लक्षण होगा, एक वेगा पृथ्वी आदि वैधर्म्यात और दूसरा विभुत्व आदि लक्षणात आकाशस्य अजत्व सिद्धि। आकाश जो है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। टीका में तस्माद उक्त तर्क बलात् गौणी द्रष्टव्या इत्यर्थः। अच्छा आगे भाष्य में है तस्मात, तो यहाँ कह दिया पृथ्वी आदि से भिन्न धर्म वाला है और विभुत्व ये सब लक्षण होने से अजत्व सिद्धि। तस्मात, तस्मात का अर्थ टीका कहते हैं उक्त तर्क बलात्, ये सब जो तर्क दे दिया पृथ्वी आदि से भिन्न है विभु है ये सब होने से गौणी, गौणी अर्थात आकाश की जो उत्पत्ति तैतरीय में कही गई है वो गौणी, गौणी अर्थात ये मुख्य नहीं है। द्रष्टव्या इति अन्वयः भाष्य में तस्माद् यथा लोके आकाशम कुरु आकाशो जात इति एवं जातीय को गौणः प्रयोग भवति। लोक में जैसे आकाशम कुरु आकाश को करिए, तो वास्तविक वहाँ आकाशम कुरु कहने का अर्थ है कि वो कहीं कुछ खाली स्थान बना दीजिए, भरा हुआ है सामान तो निकाल करके कह देंगे आकाश करो अवकाश करो, थोड़ा जगह बनाइए जो कह देते हैं। तो आकाशम करो आकाश हो जात, घट बन गया तो कहते हैं घटाकाश हो जात इति एवं जातीय को गौण प्रयोग भवति। तो वास्तविक अर्थात जो वेदांती आकाश की भी उत्पत्ति मानता है वो भी कहेगा जो आकाश हो जात जो घटाकाश होने से आकाशम कुरु ये सब में आकाश का गौण प्रयोग है, ये कोई उसका परम मतलब मुख्य आकाश को लेकर के ये प्रयोग नहीं है। जैसे यहाँ गौण प्रयोग हो गया इसी प्रकार की, और यथाच घटाकाश करकाकाश गृहाकाश ये सब आकाश वास्तव नहीं है, तो जैसे गौण प्रयोग हो गया इति एकस्यपि आकाशस्य एवं जातीय को भेद व्यपदेशो गौणो भवति। जैसे ये आकाश एक होने पर भी भेद व्यपदेश भेद कह दिया जाता है, घटाकाश करकाकाश गृहाकाश करक कमंडल करकाकाश कमंडल आकाश भेद व्यपदेश होता है, ये तो लोक में हुआ। भेद में भी इसी प्रकार टीका में भेदोक्तेर गौणत्वे वैदिक उदाहरणम आह। भेदोक्ते है भेद कहा जाने से गौण है, भेदोक्ते है पंचमी, भेद कहा जाने से गौण है आकाश की उत्पत्ति गौण है, तो इस विषय में वैदिक उदाहरण भी देते हैं भाष्य में। भेदे अपि आरण्यान आकाशेषु आलभेरन इति। अरण्यान, अरण्यान पशु मतलब अरण्य में रहने वाला पशुओं को आकाशेषु आलभेरन, आलभेरन अर्थात उनका अर्पण करें, आलभेरन यहाँ अर्थात उनका बलि देना है। अरण्य पशुओं को आकाश में बलि दे, आकाश में कैसे बलि देंगे कहते अर्थात उनको खुले स्थान पर, तो ये जैसे कहेंगे कि जो अजा इत्यादि इनका जैसे अर्थात अब खुले स्थान नहीं होने से भी कहीं कर सकते हैं, किंतु जहाँ अरण्य पशु का कहीं बलि होगा उनको तो अर्थात आकाशेषु, तो कहते हैं आकाशेषु ऐसे बहुवचन कैसे कह दिया, तो एक देशी कहते हैं कि देखिए यही प्रमाण है कि ये गौण प्रयोग है आकाशेषु, ये आकाश तो एक ही है तो आकाशेषु बहुवचन अर्थात ये आकाश विषय में गौण प्रयोग हो जाता है। टीका में आकाशेषु इति भेद व्यपदेशो गौण, तो आकाश विषय में ये आकाशेषु भेद व्यपदेश बहुवचन कह दिया आकाशेषु, तो ये जैसे गौण हुआ इसी प्रकार के आकाश की उत्पत्ति तैतरीय में वो भी गौण हो जाएगा। एकदेशी कहा और भी हेतु देता है एकदेशी, न केवलं तर्काद आकाशस्य अनुत्पत्ति ही किंतु श्रुति तो अपि इति आह सूत्रकार। केवल तर्क से आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ये बात हम नहीं कहते हैं, एकदशी कहता है, क्योंकि एकदशी कहता है कि न वियद अश्रुते है, पूर्व पक्षी कहता है कि अस्थि है, पूर्व पक्षी किंतु आकाश की उत्पत्ति सिद्धि करके कोई अर्थात मुख्य वेदांत का बात को सिद्ध नहीं करना चाहता है, वो कहता है कि देखिए तैतरी में आकाश की उत्पत्ति कही गई है, छांदोग्य में नहीं है, परस्पर विरुद्ध हुआ इसलिए श्रुति अप्रमाण है, पूर्व पक्षी का ये तात्पर्य है। सिद्धांत आकर के कहेगा कि आकाश की उत्पत्ति है और श्रुति भी प्रमाण है, एक वाक्यता हो जाएंगे पूर्व पक्ष। टीका में किंतु श्रुति तो अपि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, केवल हम तर्क से नहीं कह रहे हैं, श्रुति भी ये बात कहती है। इति आह सूत्रकार, सूत्रकार ये बात दिखाते हैं। शब्दाच शब्दाच शब्द से भी, शब्द अर्थात श्रुति वाक्य से भी, श्रुति वाक्य भी कहती है आकाश की उत्पत्ति नहीं होती। शब्द खलु आकाश से अजत्व ख्यापयति, शब्द श्रुति वाक्य भी आकाश से अजत्व, तो अजन्मा जन्म नहीं होता है ये बात कहता है। यत आह श्रुति स्वयं बृहदारण्य को कहते हैं वायुश्च अंतरिक्षम चैतद अमृतम, वायुश्च अंतरिक्षम च एतद अमृतम, ये दोनों अमृतम मरण धर्म नहीं, अर्थात इनका नाश नहीं होता है। नहीं अमृत से उत्पत्ति रूप उपपद्यते, भाव है और अमृत है तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हो जाएगा। और आकाशवत सर्वगतश्च नित्य इति, ब्रह्म का उदाहरण, ब्रह्म का तुलना देते हैं आकाश के साथ। आकाशवत सर्वगत भी है और आकाशवत नित्य भी है, तो आकाशवत नित्य, अगर आकाश ही उत्पत्ति वाला हो जाएगा और आकाशवत ब्रह्म को नित्य था, ब्रह्म भी उत्पत्ति वाला हो जाएगा, ये तो हो जाएगा दोष फिर। इति च आकाशेन ब्रह्म सर्वगतत्व नित्यत्वाभ्याम धर्माभ्याम उपमिमान आकाशस्यापि तौ धर्मौ सूचयति, आकाश के साथ ब्रह्म का सर्वगतत्व और नित्यत्व, आकाश के द्वारा ये उपमिमान उपमान दिया जाने पर धर्माभ्याम, एक हो गया आकाश में जैसे सर्वगतत्व है ब्रह्म में इसी प्रकार के, और आकाश में जैसे नित्यत्व है ब्रह्म में भी इसी प्रकार है आकाशवत, तो ये दोनों धर्म के द्वारा उपमिमान उपमान दिया जाने पर आकाशस्यापि तौ धर्मौ सूचयति, नहीं तो ये अर्थात दरिद्र को दिखा करके कहेंगे कि ये तो वैसा ही धनी है, इस प्रकार नहीं होगा। विरुद्ध धर्म में उपमान नहीं दिया जा सकता है, अगर वो है तो वहां फिर वैषम्य उपमान कहा जा सकता है, ये किंतु वैषम्य उपमान नहीं है, तो इसलिए ये उपमान दिया जाने से आकाशस्यापि तौ धर्मौ सूचयति, आकाश का भी वो दोनों धर्म रहेंगे। न च तादृशस्य उत्पत्तिर उपपद्यते, इस प्रकार के धर्म वाले का जिसमें सर्वगतत्व और नित्यत्व रहेगा उसकी उत्पत्ति न उपपद्यते, संभव नहीं है। स यथा अनंतो अयम आकाश एवं अनंत आत्मा वेदितव्य इति च उदाहरण, ये भी और उदाहरण है। यथा अनंतो अयम आकाश एवं अनंत आत्मा वेदितव्य, जैसे अनंत आकाश है ऐसे आत्मा भी अनंत है, तो ये आकाश को अनंत कह दिया, परिच्छिन्न नहीं है, परिच्छिन्न नहीं तो उसका नाश नहीं होगा। और आकाश शरीरं ब्रह्म, आकाश शरीरं यस्य, तो ब्रह्म जो है उसका शरीर आकाश है, तो अगर ब्रह्म का शरीर आकाश हुआ और ब्रह्म नित्य कहेंगे तो नित्य ब्रह्म का शरीर है कि अनित्य कैसे हो जाएगा, इसलिए आकाश को भी नित्य होना पड़ेगा। आकाश शरीरम ब्रह्म, आकाश आत्मा, भिन्न भिन्न श्रुति में अच्छा ये भी तैतरीय ये भी तैतरीय, आकाश आत्मा इति च नहीं आकाश से उत्पत्ति मत, अच्छा टीका में दिया है नित्य भावस्य अनादित्वाद इति भाव, शब्दात च कहा, शब्द भी कहती है कहता है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होता है, क्यों कहते हैं कि नित्य है और भाव है उसकी उत्पत्ति कभी नहीं होगा, अनित्य नित्य है और अभाव है, जैसे ध्वंस कहेंगे, ध्वंस अर्थात आगे और नाश नहीं होगा, इस दृष्टि से नित्य कह देते हैं। नित्य अभाव अनादि नहीं होगा, ध्वंस अनादि नहीं है और नित्य है अभाव है, किंतु नित्य भाव पदार्थ होगा तो उसको तो अनादि होना ही पड़ेगा। आत्मा च इति शब्द उदाहरणम इति अन्वय, तो भाष्य में दिया आत्मा आकाश आत्मा इति च, तो पहले कह दिया कि आकाश शरीरम ब्रह्म, उसे पहले कह दिया स यथा अनंतो अयम आकाश एवं अनंत आत्मा वेदितव्य इति च उदाहरण, आगे आकाश शरीरम ब्रह्म आकाश आत्मा इति च कहते हैं उदाहरण, ये भी उदाहरण है। टीका में इसको कह देते हैं आत्मा इति च शब्द यह उदाहरणम इति अन्वय, उदाहरण के साथ ये भी और उदाहरण है कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है, आकाश नित्य है। अच्छा आकाश शरीरम अस्य, आकाश शरीरम ब्रह्म कहा गया, आकाश शरीरम अस्य इति बहुगृहिणा अत्यंत साम्य भानात्। आकाश शरीरम अस्य जैसे कहते हैं सुवर्णम शरीरम अस्य हिरण्यगर्भ कहेंगे, तो सुवर्ण शरीर अर्थात तो वो पदार्थ तो ही सुवर्ण है, तो जहाँ बहुव्रीह कहा जाएगा अर्थात तो वो पदार्थ के साथ अभेद करके कह रहे हैं, अर्थात सुवर्णम शरीरम अस्य अर्थात उसका शरीर ही हम कहते हैं कि रामानंद, रामानंद कहने से क्या होगा, उसका शरीर को ही तो हम रामानंद कह दिए, शुद्ध आत्मा को तो नहीं करें। इसी प्रकार की जहाँ कहेंगे सुवर्णम शरीरम अस्य अर्थात तो उसका शरीर ही सुवर्ण है, इसी प्रकार की यहाँ आकाश शरीर यश्य ब्रह्मण अर्थात ब्रह्म का शरीर क्या है, कहते हैं आकाश ही उसका शरीर है, अत्यंत अभेद अर्थात ब्रह्म क्या पदार्थ है कहते हैं ब्रह्म क्या पदार्थ है, रामानंद क्या पदार्थ है कहते हैं शरीर को लेकर के रामानंद व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार की ब्रह्म क्या है कहते हैं आकाश को ही ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म का शरीर हो गया आकाश और शरीर को लेकर के व्यवहार होता है। तो बहुव्रीहिणा अत्यंत साम्य भावना, तो बहुव्री अर्थात आकाशम शरीरम अस्य शरीरम अर्थात वही उसका तात्पर्य है मुख्य है, होने से ब्रह्मवत आकाशस्य अनादित्वम, नहीं तो ब्रह्म अगर अनादि होगा और आकाश अनादि नहीं होगा तो फिर आकाश ब्रह्म का शरीर कैसे बनेगा। इत्यर्थ भाष्य में नहीं आकाशस्य उत्पत्तिमत्वे ब्रह्मणस्तेन विशेषणं संभवति, आकाश की अगर उत्पत्ति होगी तो फिर वो ब्रह्म के लिए उपमा कैसे बनेगा, ब्रह्म के लिए विशेषण कैसे बनेगा। तो इधर कह देते हैं आकाश आत्मा और आकाश शरीरम ब्रह्म, तो ब्रह्म का विशेषण बन गया आकाश शरीर, आकाश की अगर उत्पत्ति होगी तो ब्रह्म के लिए वो विशेषण ही नहीं बन पाएगा। नहीं आकाशस्य उत्पत्तिमत्वे ब्रह्मणस्तेन विशेषणम संभवति, नीलेन इव उत्पलस्य, नील उत्पल के लिए विशेषण हो जाता है किंतु यहाँ आकाश ब्रह्म के लिए विशेषण नहीं बन पाएगा अगर आकाश की उत्पत्ति होगी तो। नीलम उत्पल में क्या होता है ना, दोनों की उत्पत्ति होती है, इसलिए एक उसका विशेषण बन गया क्योंकि दोनों ही तो उत्पन्न होने वाले हैं, और आकाश की उत्पत्ति हो जाएगी ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होगी तो विशेषण विशेष भाव नहीं बन पाएगा। तस्मात नित्यमेव आकाशेन साधारणम ब्रह्म इति गम्यते, इसलिए आकाशेन ब्रह्म ये साधारण क्या है कहते दोनों नित्य ही है तभी उसका उपमा दिया जा सकता है। अच्छा अभी यहाँ सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा, आप अभी छांदोग्य श्रुति को दिखा करके ऐसा कहते हैं और हम जो तैतिर श्रुति आपको दिखाते हैं आप कहते हैं कि वो गौणी है, आकाश की उत्पत्ति गौणी है। तैतिर श्रुति में जो तेज की उत्पत्ति आई है और जल के आया है और पृथ्वी को आया है उत्पत्ति भी उनका, अभी सिद्धांति पूछता है कि इनका उत्पत्ति को आप क्या कहेंगे, इसको गौण नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये तो अनुभव हो रहे हैं। तो अगर आप अभी तेज जल और पृथ्वी उत्पत्ति को मुख्या कहेंगे और आकाश की उत्पत्ति को गौणी कहेंगे एक ही वाक्य में, तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः, आगे आकाशात वायु हो वायु और अग्नि ही अग्नि आप अध्यय पृथ्वी, तो एक ही जो संभू संभव संभूत शब्द है वो इसके लिए तो गौण हो गया और उसके लिए तो मुख्य हो जाएगा, ये कैसे होगा, संभूत शब्द एक ही है तस्माद वा ये तस्माद आत्मनः आकाश संभूत, आगे तो संभूत शब्द नहीं है, आकाशात वायु वायु अग्नि संभूत शब्द नहीं, एक ही शब्द को आप कहीं मुख्य कह देंगे कहीं गौण कह देंगे, ये कैसे होगा, ये सिद्धांत के पक्ष से संशय है। तो ये भाष्य में दिखाएंगे संशय को, ये संशय करने से एकदेशी कहेगा कि एकस्य च स्याद, एक संभूत पद होने पर भी उसका ये मुख्य और गौण भेद से प्रयोग हो जाएगा, कैसे, तो मैं ये एकदेशी कह रहा है कि ब्रह्म शब्दवत अन्नम ब्रह्मेति बेजानत, जो भृगुवल्ली में आता है इसका तैतरीय का, तो अन्नम को भी ब्रह्म कहा गया आगे प्राणम ब्रह्मेति बेजानत, मनो ब्रह्मेति बेजानत, फिर विज्ञानम ब्रह्मेति बेजानत, आगे आनंद ब्रह्मेति बेजानत। अभी आनंद कहने से वहाँ आनंदमय कोश का जो अधिष्ठान है उसको कहा गया, आनंदमय कोश को ब्रह्म नहीं किया गया। आनंदमय कोश अध्यस्त तो ने अगर दिखता है तो अध्यस्त है तो उसका एक अधिष्ठान होगा, वो अधिष्ठान को वहाँ आनंद शब्द से कहा गया। तो जब आनंदम ब्रह्मेति व्यजानत कहते हैं वहां तो ये आनंदम ब्रह्म इति ये ज्ञान ये तो मुख्य है, और वही ब्रह्म शब्द जब अन्नम ब्रह्मेति व्यजानत प्राणम ब्रह्म वहां ब्रह्म शब्द मुख्य है नहीं है। तो एक ही प्रकरण में ब्रह्म शब्द कहीं मुख्य हुआ कहीं गौण हो गया, तो इसी प्रकार एक ही वाक्य में भी संभूत शब्द कहीं गौण हो जाएगा कहीं मुख्य हो जाएगा, ये एकदेशी कहता है। तो एकस्य च स्याद, एकस्य तो स्याद अर्थात एकस्य च गौण मुख्यत्वम स्याद, जैसे ब्रह्म शब्द ब्रह्म शब्दवत एकस्य च गौण मुख्यत्वम स्याद, क्योंकि सिद्धांत कहते हैं एकस्य संभूत शब्द से गौण मुख्यत्वम कथम, एकदेशी कहता है कि एकस्य च संभूत शब्द से गौण मुख्यत्वम स्याद हो जाएगा ब्रह्म शब्दवत, जैसे तृतीय भृगुवल्ली में है भाष्य में इदम पदोत्तरम सूत्रम, ये जो सूत्र है स्याचैकस्य, अच्छा स्याचैकस्य ब्रह्म शब्दवत, स्याचैकस्य ब्रह्म शब्दवत, एकस्य च स्यात् ब्रह्म शब्दवत, सूत्र तो एकदेशी का है। ये एकदेशी ये सूत्र क्यों कहता है कहते हैं उससे पहले सिद्धांत एक शंका करता है, शंका का उत्तर रूप से इसको एकदेशी दे रहा है, इसी को कहते हैं पदोत्तरम सूत्रम, पद अर्थात तो शंका, तो संकोत्तरम सूत्रम टीका में दे दिया संकोत्तरम इति यावत, अर्थात ये सूत्र एकदेशी कहता है कि शंका का उत्तर रूप से तानी एवं शंका पदानी पठते, ये शंका पहले क्या है सिद्धांत क्या शंका दिखाए एकदेशी सूत्र कहते हैं भाष्य में इदम पदोत्तरम सूत्रम, पदोत्तरम अर्थात संकोत्तरम, तो शंका क्या है दिखाते हैं स्याद एतत्, सिद्धांत कहता है कथम पुनर एकस्य संभूत शब्द से तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाश संभूत इति अस्मिन् अधिकारे परेषु तेज प्रभृतिषु अनुवर्तमानस्य मुख्यत्वं संभवति आकाशे च गौणत्वं इति, एकस्य संभूत शब्द से तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूत इति, इसमें संभूत शब्द एक ही बार आया है, अस्मिन् अधिकारे, अधिकारे टीका में दे दिया अधिकारे प्रकरणे, इस प्रकरण में परेषु पर अर्थात तेज जल और पृथ्वी, परेषु तेज प्रभृतिषु तेज जल पृथ्वीषु अनुवर्तमानस्य, वही संभूत पद अनुवर्तन होता है आगे, तो मुख्यत्वम तेज इत्यादि में अनुवर्तन होकर के मुख्यत्वम संभवति, और आकाशे च जहाँ साक्षात सुनाया गया है और वहाँ उसको गौण कहते हैं, ये कैसे होगा, एक ही शब्द तो है संभूत, कथम ये सिद्धांत पक्ष से प्रश्न हो गया, कथम संभवती आकाशे च गौणत्व, वाक्य का आरंभ में कथम दिया था तो ये सिद्धांत पक्ष से हो गया, अत्र उत्तरम उच्यते, पूर्व पक्षी यहाँ उत्तर देगा, पूर्व पक्षी नहीं एकदेशी, अभी सिद्धांती और एकदेशी चल रहा है। टीका में यथेकस्मिन् ब्रह्म प्रकरणे अन्नं ब्रह्म आनंदो ब्रह्म इति वाक्ययोर् ब्रह्म शब्दस्य अन्ये गौणत्वं आनंदे मुख्यता तथा एक वाक्यस्थस्य एकस्यापि संभूत शब्दस्य गुण मुख्यार्थ भेदो योग्यता बलाद् इति आह। यथा एकस्मिन् ब्रह्म प्रकरणे तृतीय भृगुवल्ली में अन्नं ब्रह्म आनंदं ब्रह्म इति वाक्ययोर् दोनों में ब्रह्म शब्द से ब्रह्म शब्द है होने पर भी अन्ने गौणत्वम अन्नम ब्रह्मेति बेजानात वहाँ ब्रह्म शब्द गौण हो गया, और आनंदम ब्रह्मे आनंदो ब्रह्म इति बेजानात वहाँ ब्रह्म पद तो मुख्य हो गया, गौणत्वम गौणत्वम आनंदे मुख्यता जैसे हो जाता है तथा तो एक वाक्यस्थस्यापि एकस्य संभूत शब्दस्य एक देशी कह रहे हैं तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशो संभूत, एक ही वाक्य में संभूत पद एक बार होने पर भी गुण मुख्यार्थ भेदो हो जाएगा। क्यों कहते हैं योग्यता बोला, जहां जैसे योग्यता है उसी मुताबिक पद का अर्थ करना पड़ेगा, नहीं तो समन्वय नहीं होगा। तो योग्यता बोला इति आह स्याच, एकदेशी उत्तर दे रहा है, अत्र उत्तरम उच्यते। स्याच एकस्यापि संभूत शब्दस्य विषय विशेष वसाद गौणो मुख्यस्य प्रयोग ब्रह्म शब्दवत्। संभूत शब्द एक होने पर भी विषय विशेष वसात, विषय जैसे जैसे होंगे उनके साथ अन्वय होने के लिए भी इनको भी ऐसे ऐसे होना पड़ेगा। तो विशेष विषय, तो विषय दोनों में अलग अलग होने पर गौणो मुख्यस्य प्रयोग ये भिन्न हो जाएगा। जैसे ब्रह्म शब्द कहीं गौण हो गया कहीं मुख्य हो गया। अथ एकस्यापि यथा, यथा एकस्यापि ब्रह्म शब्दस्य कहाँ कहा गया, कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, पिता वरुण ने पुत्र भृगु को कह दिया तपो ब्रह्म इति अस्मिन् अधिकारे अन्नादिषु गौण प्रयोग आनंदे च मुख्य। ब्रह्म शब्द अन्न के साथ तो गौण हो गया, आनंद विषय में तो मुख्य हो गया। टीका में उदाहरणांतरम आह यथाच, दूसरा उदाहरण भी देते हैं। एक तो हो गया ब्रह्म शब्द कैसे गौण और मुख्य हो गया, और यथाच तपसी ब्रह्म विज्ञान साधने ब्रह्म शब्दो भक्त्या प्रयुज्यते अंजसातु विज्ञेये ब्रह्मणि तद्वत्। तपो ब्रह्म इस प्रकार के तपसी ब्रह्म विज्ञान साधने ब्रह्म शब्द तपो ब्रह्म इस प्रकार के जहाँ कहा गया, तो वहाँ ब्रह्म विज्ञान का साधन है तप, और साधन में साध्य पद ब्रह्म शब्द का व्यवहार कर दिया गया। जब तप में ब्रह्म शब्द का व्यवहार करते हैं तो भक्तिया, भक्तिया अर्थ गौणिया, गौणी वृत्ति से गौणिया प्रयुज्यते। और अंजसा तो अंजसा अर्थ मुख्य या मुख्य वृत्ति, अंजसा तो विज्ञेय ब्रह्मणी तद्वत्। एक ही ब्रह्म शब्द जब तप के साथ समानाधिकरण होगा तो गौणी, और जब विज्ञेय ब्रह्म को कहेगा तब तो मुख्यावृत्ति हो गया। ये पूर्व पक्ष ने उदाहरण सब दिखा दिया। टीका में अभेद उपचारो भक्ति, जो भाष्य में कहते हैं ना ब्रह्म विज्ञान साधने ब्रह्म शब्दो भक्त्या, भक्त्या अर्थात अभेद उपचार करके कह दिया। तो ब्रह्म और तप में अभेद उपचार गौण प्रयोग, ब्रह्म तप ये समान नहीं है तो अभेद उपचार इसको गौण प्रयोग कहते हैं। मुख्य सिद्धांति आक्षिपति, अभी मुख्य सिद्धांति कह रहा है। अच्छा तो ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।